Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz namazın farklı boyutları. Namaza hangi açıdan bakarsa bakalım, bunun tabi sonu gelmiyor. Önce kısaca namaz kılmayan durumuna bakalım. İnandığı halde, Müslüman olduğu halde namaz kılmayanlar kardeşlerimiz var. Gerçi bunlar da işte kalbim temiz der, şunu bunu der veya da ben de görevliyim der, şunu bunu der ama bunlar tabi öbür alemde geçersiz. Kısaca inşallah bakalım namaz kılma durumu ne olacak? Mevlam buyuruyor bizlere Müddet suresinde Sebillah مَا سَلَكَكُمْ ف۪ي سَقَرْ Dünyada her insan, ayetin başından öz yapayım inşallah, dünyada her insan yaptığı ameliyle rehinedir. Mevla buyuruyor, كُلْ نَفْسِ مَا كَسَبَ رَهِنَةٌ Dünyada her insan yaptığı ameli, davranışlarıyla, sözleriyle Allah katında rehine her insan. Nedir rehine? Borçlu bir insan bir malını rehine verir. Eğer öderse borcunu, onu kurtarır. Namaz da borçtur. Namaz da borçtur. Bir insan namazı kılmazsa, borçlu durumunu devam ettiği için rehine olmaktan kendini kurtaramaz, yani özgür olamaz. Nasıl olur tabi bu? Dünyada rehinedir namaz kılmayanlar. Kalpleri sıkıntıda. Gönülleri dardır. Mezara girince kabir azabı çekerler. Tabi mahşer işleri daha da zor. İlla eshabel yemin. Ancak eshab-ı yemin buna kendilerini kurtaranlar, özgürlüğe kavuşanlardır. Eshab-ı yemin. Yani sağ eshabı denir bunlara. Mahşerde amel defterine sahibini alanlar. Ne olacak peki bunlar? Mevla buyuruyor. Fî cennâtin, bunların yeri öbür alemde cennetler. Cennetler. Yani bir Müslüman, inanan Müslüman, cennetin varlığını bildiği halde oraya doğru koşmazsa, gerekeni yapmazsa gerçekten yazık olacak kendisine. Yazık olacak. Fî cennâtin cennet olacaklar. Yetesâelûne ve orada soracaklar, karşılıklı olarak soracaklar. Cennettekiler. Çok kısa özetleyeyim inşallah. Müslümanlar, ehli iman cennete girince tabi önce herkes yeni bir hayata bir uyum sağlama cennet hayatına. Mahşerden geldik oraya. Güneş altına çıkıldı insanlar. Cennete girildi. Cennet hayallere sığmayan, yazıyla dile anlatılmayan, gönüllere hayale gelmeyen güzellik. Yani evrendeki en güzel bir alem, bir alem arasında böyle cennettir böyle. Ehli cennet, cennete girerken meleklere karşılayacak, her karşılayacaklar. Gel bakalım Ali Efendi, gel bakalım Fatma Hanım, Ayşe Hanım. Senin yerin, makamın burası. Köşk, saray, bahçeler artık aklı hayale sığmayan, yani farklı bir alem ama. Evet, köşk sarayı deyince öyle beton örmek falan, yaldız, yalı boya falan değil. Doğal, her şey doğal bence. Yakuttan, inci, mercandan yekpare. Ağaçları başka ağaçlar. Ağaç var orada ama gövdesi odun değil, altından, altından. Kökü yukarıda, dalı aşağıda. Yani farklı bir alem. Hayale sığmayan bir alem. Önce herkes tabi cennete girince o muazzam bir heyecan Doğrulukta heyecanlar. Herkes yerleştiği yerine, herkes eşi olacak orada. Sonra altına gelecek insanların, altına başına gelecek. Benim bir annem vardı dünyada, babam vardı, oğlum vardı, kızım vardı, torunum vardı, işte gelinim vardı, kardeşim vardı, yakınlarım vardı, altına gelecek. Acaba nerede bunlar ama şimdi? Şimdi özlem oradan başlıyor. Özlem başlıyor. Nerede bunlar? Tabi araştıracaklar şimdi herkes. Gece araştırıyor. Ama yoruluyor mu? Yok. Cennette yer çekim yok. İşte uçarak gidecek. Uçacak böyle. Delediği hız anda. Şimdi dolaşacak. Burada birbirini tanıyanlar orada yine tanıyacak birbirlerini. Komşusunu görecek. Arkadaşını görecek. İşte annemi gördüğünü, babamı gördüğünü soracaklar. Bulan buldu. Bulmayan olacak tabi. Bulmayan olacak sadece. Bakacak ki annesi var, babası yok. Bir oğlu var, bir oğlu yok. Bir kızı var, bir kızı yok. Torun biri var, biri yok mesela. Bulamayacaklar. Nerede bunlar? Cennet olmadığına göre Allah korusun bunun karşılığı ne karşıdı? Cehennem. Mevla biri yetesa elüne alel mücrimine mücrimlere soracaklar. Allah Teala o anda aradan perdeyi kaldıracak. Cennettekiler cehennemi görecekler orada. Aradaki mesafe kim bilir kaç milyar ışık yılı. O kadar uzak mesafe. Verdim gösterecek bunlara böylece. Bakacak cennettekiler cehennemi görecekler. Allah Allah. O cennetten cehenneme bakmak tabii farklı başka bir şey. Cehenneme bakmak. Ateş, ateş, alev. Gaya deryası kaynıyor, ses çıkarıyor. Fokur fokur kaynıyor. İnsanlar içine atılmışlar. Cehennem yanıyorlar. Bakacaklar ama oradaki yakını tanıyamayacaklar cennetteki. Tanıyamıyor. Artık korkuyor, her almışlar. Böyle. Onlar tanıyacak cennettekilerini. İşte baba, abi, oğlum, kızım bağıracaklar. Oğlum bundan soracak cennettekiler. Ma selekeküm fi sakar. Sakar en azgın cehennem, alevi ısı daha fazla cehennem. Sizi buraya götüren sebeplerin ne suçunuz ne, kabahatınız ne? Neyse buraya girdiniz? Kalu. Çünkü cevaben lem nekü minel musalli. Lem nekü minel musalli. Biz dünyada namaz kılmazdık. Daha kabahatları var ama kabahatların en büyüğü en başta namaz kılmama kabahatı. Tabii sonra sayıyorlar işte. Şunu şunu yapma yapmazdık. Ne zaman kadar? Hatta etanel yakın ölüm gelinceye kadar. Yani dönüş yapmadan, tövbe etmeden ölenler bunlar. Bir kimse namaz kılmamış olabilir bazı geçmiş çağlarında ama tövbe edip namaza başlar, kaza ederse o tabi kurtarıyor böylece. Ama hiç namaza başlamadan, dönüş yapmadan ölürse Allah korusun, yeri cehennem muhtemelen. Yani namaz kılmayanlar, namaz kılmamaya bir bahane aramasınlar da, namaz kılmak için zorlasınlar. Yani bunun başka altını yok mu başka böylece? Şimdi gelelim işte namaz kılanlara gelelim. Namaz kılmak zor mu? Biraz zor. Zor. Bu iş Mevla bize buyuruyor Bakara 45'te. Bismillahirrahmanirrahim. Vesta'inu bis sabri ve salah. Allah bir bakınız. Vesta'inu ihsan ediniz, yardım dileyiniz, dua ediniz. Ne ile? Bis sabri ve salah. Sabretmek namaz kılmak için Allah'tan yardım isteyiniz. Sabır namaz için önce sabır bakır geliyor namaz böyle. Sabır. Sabır her türlü olumsuzluğu göğüsleme, köpürmeme böyle. Birden bire parlamama. Neden? Bir insan ehli imansa imanın bir şartı da nedir? Kadere imandır. Kaderde bu yazılmış. Olacak. Olacak. Kader yazılmış. Olacak. Bağırıp çağırmak, parına bakma, bu önlenme. Önce sabır lazım. sabır lazım. Sonra namaz kılmak için de yine Allah'tan yardım istemek gerekiyor. Çünkü nedir namaz? Nefis pek istemez namaz kılmak. Nefis tembelliği sever. Mesela öğle tatilinde yemek molası verilmiş. Diğer namaz kılmayanlar müzikleri dinliyorlar, yemek yiyorlar, çayla yudumluyorlar. Namaz kılan ne yapacak? O oraya yani yemek molasında istirahatından fedakarlık edip vakit ayırıp onu bölüp namazı kılacak orada böylece. İkindi, hele iş saatine de geliyor, yerine göre de. Kişi ne yapıyor arada? Abdestini tutuyor, ayrılıyor kendisine. İşte bir arada ikindi gene kılmaya çalışıyor, kılacak tabi buna böylece. Eve ne geldi? Mesela yatsıda eve geldi, işten geldi. Hele kışın soğukta, üşümüştü yollarda. Bazen büyük şehirlerde trafik duruyor. Hele İstanbul'da köprüde iki saat kalmış kişi. Eve geliyor, yorgun argın eve geliyor. Artık kafası şişmiş tamamen, sinire bozulmuş. Öfke vermiş, sinire bozulmuş. Stresli kişi eve geliyor. Ne yapması gerekiyor? Yatsıyı kılması gerekiyor bence. Sabahta namaza kalkması gerekiyor. Kısa gecelerde de kalkması gerekiyor. Nedir bu? Nefs-i emmareye çok güç geliyor, ağır geliyor nefs-i emmareye. Bu iş Mevla biliyor. Ve inneha lekebiretun ve inneha o. Buradaki zamir, müennes zamiri hem sabra hem namaza gidiyor. Sabretmek, yani sabırla namaz devam etmek, namaz kılmak nedir? Lekebiretun. İnnenin cevabında lam geldi mi, bu tekit anlamaya geliyor böyle. O çok büyütür, güçtür. İlla lel haşi'in, ancak huşu edenlere namaz hafif gelir. Huşu Allah'tan korkanlara gelir. Demek ki eğer bir kimsede Allah korkusu yoksa, Allah korusun, kişi ne yapar? Evine gider, şimdi namaz sırası mı der böyle? İşin yoğun zamanda şimdi namaz sırası mı der? Yolda namaz sırası mı der? İş yapmaz. Ama haberi dinler. Televizyonu dinler böyle. Onu bunun her şeyini yapar. Çayını yudumlar, sigarasını çeker. Onlara üşenmez bunları. Namaza gelince üşenir. İşte üşenmemek için, bu nefsi aşmak için, tabi bu arada şeytan insanı tahrik eder. Yani Allah kerimdir be. Bak bu insanı kılmıyorlar der. Halbuki düşünsek, evet her zaman, her dönemde kılmayanlar çoğunlukla dünyada. Çoğunlukla kılmayanlar böylece. Ama bir de şunu düşünelim ki, Allah katında dünya nedir? Dedim muhtemelen. Yani şu evrene bakalım böyle, galaksi yanında dünya bir toz değil, nokta değil dünya böyle. İnsanlar kılmış, dünya insan olsa ne olacak ki böyle, Allah katına böyle, hiç değil mi? Yani cehennem için alacak bunları böylece. Bunun için nefsi aşmalı, tembelliği aşmalı, şeytana aşmalı, her şeyi böyle göğüsleyip insan kendini namaza zorlayacak, bu arada bir de dua etme gerekiyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Ebu'l-Enbiya derler kendisine. Yani büyük bir peygamber, çok büyük peygamber kendisi. Böyleyken şey dua ediyor. Rabbi c'alni mukimmes salah. Bak, Rabbi c'alni mukimmes salah. Rabbim beni namaz kılıcı eyle. İbrahim Aleyhisselam. Tabi onlar namaz kılıyor ama gerçek namaz kılıcı eyle. Ona göre vereceğim. Bir peygamber, Allah dua eder beni, namaz kılıcı eyle, zemin, zürriyeti ve zürriyetimi de. O nasip ediyor böyle. Demek ki namaz kılmayı Allah'tan yardım isteyelim. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Hadis-i Şerif, İbn-i Mace, Hakim ve Tirmizi'de, Beyhakî'de, Hanbel'de, yani Hadis-i Şerif çok bir kuvvet Hadis-i Şerif. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, اِذَا رَيْتُمُ الرِّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسَاجِدَ فَشْتَرِ بِالْيَمَانِ Bir kimseyi mescitlere devam ettiğini görürseniz, namaz kılığını görürseniz, o kimse hakkında şahit ediniz ki o ehl-i iman, mümindir o. Mesela musallaya kişi konduğu zaman, musallaya camide, konduğu musallaya tabut içerisinde genelde soruluyor tabi. Nasıl biliyorsun bunu derken? Eğer namaz kılıyorsa bu kişi, o zaman burada iman şahitlik gerekiyor burada. Evet, ehli iman dedi. Namaz kılıyorsa. Namaz kılmıyorsa susma gerekiyor burada. Susma gerekiyor burada. Demek ki namaz imanın görünen alameti. İman gizlidir. Ama dışı yansıyan alameti nedir? Namaz. Her şeyin alameti vardır. Bunun alameti namaz, iman namazdır. Yine bu bir Aleyhisselam Hazretleri Es-salatu imadü din. Namaz dinin direği, özü, ruhu. Namaz. Dinsiz namaz olmuyor. Yani dinsiz namaz olmuyor. Femen ekameha. Kim o namazı kılarsa, yani o direği dikerse, fekat ekame din, dinin direğini dikmiştir böyle. Dinin tamamdır. Ve men terekeha. Kim namazı terk ederse, fekat hedeme din, dinin direğini yıkmış oluyor Recep-i Talim. Yani namaz dinin direği, dinin direği. Yani özü, ruhu. Namaz dinin özü, ruhu, temeli, direği. Kim namazını kılarsa dinin direğini yıkmış oluyor. Kılmayan da dinin direğini yıkmış oluyor. Yani bunun için namaz kılmayı kendimizi zorlayalım. Allah-u Teala'ya dua edelim, yalvaralım. Burak elimizi zorlamamız gerekiyor böylece. Bir gün biri anlattı. Kendisi anlattı böylece. Bir gece bir sohbet ettim bir yere. O gece orada konu namazmış. Bu namaz kılmamış kendisi ama. Cumartesi günüymüş o günde, o gece. O gece bu işinden, gönlünden kendi kendine kesin kararını veriyor. Ben inşallah sabah namaza başlayacağım diyor kendi kendine. Buna kesin karar veriyor. Yani namaz kılmam gerekiyor. Şarttır, zorunludur. Allah'ın bir emridir. Ve sabah namazından namaza başlamaya kararını veriyor. Eve gidiyor, yatıyor. Bekarmış da. Sabah saatini kurmuş. O zaman telefon yok daha. Sağlığı korumuş şimdi, namaz vaktini bekliyor. Sağlığı çalıyor, biraz sonra ezanı okuma başlıyor. Başlıyor ama ilk defa namaza başlayacak. Hiç namaz kılmamış hayatında ama. Hiç namaz kılmamış hayatında. İlk namaza başlayacak, saat çalıp uyanıyor, biraz ezan okuma başlıyor. Fakat biri kalkamıyor muhtemelen. Sanki üstüne bir dağ yüklemişler, yük üzerinde var, ağırlık üzerinde var. Bir türlü o yükü aşamıyor. Yani şeytanı aşamıyor, nefsini aşamıyor, o benliğinin yapısını aşamıyor. Bir türlü kalkamıyor, zorluyor kendisini. Kalkarım, alkarım derken, zorlan derken uykuya dalıyor gene. Bir uyanıyor, güneş doğmuş, namaza kalkamadı. Aynen şöyle diyor böylece, nasıl bir güreşi pelevan diyor minbere çıkar da sırtı yere gelir. Nasıl diyor, üzülürse ben öyle oldum anda böyle. Yani sanki beni diye biri kaldırıp tuş etmiş diyor, yere vurmuş beni diyor, minver atmış, sırtımı yere getirmiş diyor. Öyle oldum güneş doğunca diyor. Pişman oldum ben kendim, eyvah. Ben niye namazı kılamadım? Bunu kılmam lazımdı diye diyor. Kılamadım diyor. O anda yemin ettim kendi kendime diyor. Ya Rabbi, ben namaza başlamazsam ağzına bir lokma şey atmayacağım diye yemin ediyor onda. Yemin ediyor Allah-u Teala. Saat 9-10 olmuş, kahvaltı zamanı gelmiş. Annesi kapıyı vuruyor. Oğlum adı Oktay. Oktay kalk. Ne oldu anne? İşte sofra hazır, gel yemek kahvaltıya. Anne ben bir rahatsızlık yemeyeceğim, istemiyorum. Ne oldu oğlum? İşte tabii söylemiyor anne böyle. Anne ben yemeyeceğim, canım istemiyor, rahatsızım biraz böyle. Ne oldu? Bırak beni, hiç bana sormuş ya bana böyle. Tabii stresli, sinirli, hepsi aşamıyor, kılamıyor, şeytanla mücadele ediyor. Ama tuşa geldi sabah namazına kalkamayınca, bu durumda annesi tabi gidiyor, bir saat sonra yine oğlum ne oldu? Ya bu şey böylece. Bu şimdi öğle namazı bekliyor. Amacı camiye gidecek. Namaz kılması bilmiyordu ama orada öğrenecek namaz kılmasını. Cami için amacı da. Artık öğleye bekliyor, öğleye yakışıyor, tuvalete kalkıyor, şu derken gene uzanıyor, içeri giriyor, dışarı çıkıyor, durduğu yerde duramıyor, stres geçiriyor. Öğle zaman okuma başlıyor. Gideyim, yine gidemiyor. Öğle yine kılamıyor. Yine öğleyi aşamıyor kendisini, yine öğleyi kılamıyor. Ama artık çıldıracak bunalıma girmiş. O durumda ben. Niye kılamıyorum ben? İşin içini yiyor. O arada karnı acıkmış iyice. Açlığına bakın buna faydası var. Açlığın işte böyle böyle. Karnı acıkmış. O kadar acıkmış ki o kadar can acıkmış. Pazar günü annesi güzel bir şey yapmamış kendisine. Kahvaltıyı hazırlamış pazar günlerinde. Can da o kadar istiyor. Onları da istiyor. Kokusu geliyor burnuna. Karnı aç. Yemin etti ama yememeye de inat ediyor şimdi burada. Artık şöyle diyor bak dedim muhtemelen. Kendisi böyle söyledi. Eğer de yememeye yemin etmedi belki namaz kılmazsın belki de böyle böyle. Açlığa dayanamadım dedi. Açlık ve namaza götürür namaz götürür dedi. Artık açlığa dayanamıyor, açlığa dayanamıyor. İkindiyi bekliyor zorla böyle. Abdestini alıyor şimdi. Yemek yemek için abdestini alıyor. İkindiye yaklaşınca gidiyor camiye gidiyor. Camiye bir girdim dedi. İlk defa şöyle bir camiye baktım falan böyle. Allah başka bir hava camide böyle. Yoş bir hava, sakin bir hava, manevi bir hava, feyizli bir hava, tatlı bir hava böyle. Herkes de böyle önüne bakıyor, elini bağlamış namaz kılıyorlar. Ben de yanımdakine bakar namaz kılıyor, yattım kalktım dedi, fazla kılın dedi. Dua ettik ama dedi, işin bir kısmını gitti de böyle. Namaz kılıyor böyle. Rahatladım böyle. Yani bir sanki bir meydan savaşı kazanmış gibi, komutan gibi böyle de. O durumda benim kendime. Böyle rahatladım, muazzam rahatladım kendime. Kendime geldi böyle. Dua etti. Eve geldi böyle de. Anne çabuk hazır sofrayı. Benim karnım çok aç. Oğlum ne yemedin şimdiye kadar? Su anlatırım. Tabii karnım doyuruyor. Çay içim kurtarıyorlar. Elhamdülillah kendi namaz kıldığı gibi çok kişi namaza alışırdı kendisi bu şekilde böylece. Demek ki namaz kılmayanlar için namaz kılmak çok güç bir şey başlamak, namaza başlamak. Fakat bunun başka bir yolu yok ama. Bu zaman gerekiyor buna. Şimdi namazın bir boyutu alemi şehadet deniyor. Madde aleminde namaz kılmak bedensel olan ibadet. Bedensel ibadettir. Bu madde aleminde alemi şehadet deniyor bu aleme. Burada beden ile namazı kılmak. Neden namaz dinin direği? Diğer ibadetler bazı organlarla oluyor ya da sırf parası oluyor bazı ibadette. Mesela zekat da farzdır, namaz eşittir olur. Fakat o daha kolay o der namaz, zekat böyle şey. Yani bir gönülden o malı çıkarabilmek, cebinden, kasadan çıkarıp verebilmek daha kolay böyle şey. Ama namazın çok şartları var, abdesti var, şusu var, busu var. Yatıp kalkmaları var, okuması var, her zaman vakti var. Zekatın vakti de yok. Evet, yılda bir defa ama hem vermek şart değil ki. 10 gün sonra ver, 20 gün sonra ver, 2 ay sonra ver. Ne zaman verirsin, veriyorsun zekat edersin. Gece gündüz ver, kolay verecek. Ama namazın vakitleri var, namaz vakitleri var. Daha güçtür. Şimdi bir insan namazını dünyada güzel kılarsa, ya kılmasa, ne oluyor şimdi bu? Bir de alemi misal vardır. Çok alemler vardır. Fatiha'da geliyor. Rabbil alemin diye. Elhamdülillah Rabbil alemin. Elhamdülillah Rabbil alemin. Allah-u Teala bütün alemlerin Rabbi alemler. Mesela berzah alemi vardır. Ölen o alemde. Ruhlar alemi var. Melekler alemi var. Alemi cebrut var. Biri de alemi misal. Misal alemi deniyor. Alemin şehadetli madde aleminde varlıklar var. Yani insan olsun diye var böylece. Melekler aleminde melekler var. Ruhlar var. Alemin misali, kimse yok orada alemin misali. Orada yok varlıklar. Orası bir aile gibi. Aile gibi. Dünyada ne kadar insanlar varsa her insanın o andaki neyse yapısı, inancı o dönem bir görüntüsü vardı. Ama şekil değil de yalnız manası vardır. Manası vardır. İşte rüyada budur muhtemelen. Rüya budur böylece. Yani rüyaya sadıka Bir insan alem misaldeki karşılığını görür. Mesela bir yakınını, kardeşini nasıl görür? Dar bir çukurda görür böyle. Demek ki sıkıntıda. Karanlıkta görür. Burada bir yorum ister. Yorum ister burada. Mesela bir meyveyi görür. Tatlı meyve ise güzel. Bir de ekşi meyve yiyor mesela. Anlamı değişir muhtemelen. Evliyullah alemi uyurken görür. Kişinin durumunu bilir. Şimdi namaz kılan bir kimsenin de namazdaki yapısı, iş alemin manası alim-i salide halinde görülüyor. Görünüyor. Bir mübarek evliyullah vardır. İmamı bir gibi diye. İmamı bir gibi. İmam dinde önder anlamıyla. Bilgi aslında ödemişliğin bir bucağıdır. Ödemişliğin olan bucak, bilgi. Bilgi yani bilgiye mensup oralı anlamına geliyor. Aslında kendisi Balıkesirli. Ödemişliğin bucağı bilgiye yerleşmiş. Hatta kabri orada şu anda. Yani büyük evlullah kendisi. Bu İmam Bilgi Hazretleri İstanbul'a gelince zamanın padişahı bunu duymuş. Ramazan ayındaymış. Bunu davet etmiş sarayına. O zaman Ramazan gecelerinde padişahın huzurunda huzur sohbetleri yapılırmış. Toplanmış alemler sohbet yapılırmış. Padişah ilk defa bunu görecek. Yan bir gibi. İsmini duymuş, namını duymuş. Bir daha görecek. Onu davet etmiş. İmam Bilgi Hazretleri biraz geç kalmış. Akşam namazını cemaate kılmışlar. İftar yapmış, namazı kılmışlar. Yalnız baş vezir o namaza cemaate yetişememiş baş vezir. Yani başbakan baş vezir yetişememiş namaza. O baş vezir bir kenarda, salonun bir kenarında akşam namazını kılıyormuş. İmam Bilgi Hazretleri girerken, baş yanına geçerken ona selam veriyor. Esselamu aleyküm ya baş vezir'e selam veriyor buna kardeşim. Namazı tabi bu. Padişah bunu duyuyor, görüyor karşıdan. Padişah notunu veriyor. Ruhuma methettiler ama bu diyor, yani dengesi biri bu. Namaz kılana selam verdi. Ya bunun ne evliya ne hocalığı var bunun diyor. Bunun dengesi bozuk bir insan bu böyle. Notunu veriyor tabi. Padişah da bunun bu şekilde notunu verince hiç bu iltifat edilmiyor kendisine. Bu da selam veriyor mecliste. Hem akabe kenara oturuyor. Tabi sohbet yapılıyor. Her alem bir şey konuşuyor. Şimdi padişah buna soruyor. Yeni gelen adı Muhammed'dir. Babası Ali. Ey Ali oğlu Muhammed. Sana bir şey söyle bakalım. Buyurun bana ne söyleyeyim padişahım. Şimdi padişah bunu soruyor. Peki diyor, namaz kılan kimseye selam verilir mi diyor şimdi buna? Verilmez padişahım. Sen neye verdin? Böyle bir şey yapmadım. Nasıl yapmadım? Ben gözümle gördüm. Benim baş vezirime selam ver namazdayken. Padişahım, o namazda değildi ki o anda. Alem-i Misal'a baktım. O bahçede çiçekler oluşuyordu. Çiçeklerin dibini kazıyor, onlar yapıyor. Yani bahçede çalışan insana selam verilir. Başta duruyor Allah Allah. Namaz kıyordu orada. Ayağa kalkıyor baş vezir. Sultanım ah buyurun. Hocam doğru söylüyor. Evet kalbim namazdaydı ama yeni bir kaç çiçek almıştım. Namazda aklıma çiçekler takıldı. Onları ben yer ayak yapıyordum namazdayken böyle. Şunu oraya dikeyim, bunu böyle bunu dikeyim. Onları meşguldü. Şimdi bakın muhteremler. Alemi misalde tabii kişi İşinde olsun, gücünde olsun, namazda olsun, hacda olsun, tabakta olsun, Arafat'ta vakfada olsun böyle. Her insanın her an, her saniye dünyadaki durumu oraya aksediyor, yansıyor oraya. Bir aile gibi orası. Ama mana, iç alem yansıyor böylece. Yansıyor böylece. Demek ki mesela namazdayız. Gören kişi alemi şehadette, madde aleminde, görünen bir alemde karşıya bakıyor. O maşallah neyse namaz kıyar böyle. Kıbleye yönelmiş, elini bağlamış, boynu bükmüş. Oh ne güzel bir alemde böylece. Ama evliyullah oraya bakmıyor. Evliyullah onun için neresine bakıyor? Alim misale bakıyor, oraya yansıyana bakıyor böylece. Ne düşünüyor anda? Ne yapıyor anda? Amacın o anda buna bakıyor. Mevlam buyuruyor bizlere, Bismillah, ekrimiz salate li zikri. Ekrimiz salate, namazı kıl. Niçin? Li zikri, bir hatırlaman için. Yani namazın özü bu demek ki. Namazda Allah Teala'yı Celle Celaluhu hatırlamak Mevlamızı. Benim Rabbim var. Onun huzurundayım ben. Rabbim beni görüyor, biliyor diye hatırlamak gerekir bence. Yani Mevla'dan gafil olmamak. Yine yolcunun biri, sonradan kervan, eskiden deve konvoyuna kervan derlermiş. Tek başına kimse gidemiyor tabii kervanı, şöyle aşamıyor devesiyle. Konvoy, yani böyle bir şeye katılıyor, kervana katılıyor, gidiyorlar. Bir devesiyle gelmiş, bakmış bir handa konvoy hazır, gitmek üzere. Diyor ki başkanına, ben diyor namazımı kılamadım, acele ettim buraya gelmek için. Eğer beklerseniz diyor, hemen yakında meşrit varmış. Gideyim oraya diyor, namazımı çabuk kılayım, geleyim. Peki bekleriz diyor, git bakın, kıl bakalım diyor. Bu namaza giderken niyeti, amacı ne? Namazını çabucak kılmak. Kervana yetişmek. Amacı namazı çabucak kılmak. Meşrite giriyor, bakıyor mihrabın sağında, hutbenin yanında, minberin yanında oturan bir mübarek zat. Zamanın kutbu. Beyazlı bir sistem hazretleri. Allah hazretleri böyle. Zamanın kutbu böyle. Meşhur. Herkesin bildiği kişi. Onu görünce, o zaman kutbunu görünce tabi irkiliyor işte bu. Kenara çekiliyor. Namaz kılıyor ama kutup orada ya. Tabi bunun gönlünü bilir derdi ne yapıyor şimdi. Namaz için daha güzel kılıyor ama şimdi böyle. Acele etmiyor işte namazına böyle. Daha namazı güzelce kılıyor. Selam veriyor. Dua ediyor. Gidiyor. Efendim işte ben yola gideceğim. Duanızı istirham ederim. Başını kaldırıyor, açıyor gözünü. Yavrum, namazını kıl, sonra git. Namazını beğenmedi diyor. Daha güzel kılayım diyor. Namaz kılıyor, yere gidiyor. Daha güzel kılıyor işte namazını. Daha yavaş kılıyor. Daha güzel okuyor kıraatını. Tane tane okuyor. Yine geliyor selamdan sonra. Efendim işte yola gideceğim. Duanızı istirham ederim. Yine kaldırıyor başını, açıyor gözünü. Yavrum, namazını kıl, sonra git. Vallahi yine beğenmedi ben. Yine aynı yere geliyor, artık bütün bildiğini, her şeyi ortaya koyuyor, en güzel namazını kılıyor, o kadar yapabiliyor artık. Geliyor, gene söyleyince, gene namazını kıl deyince, evet ben bu kadar yapabilirim efendim, acaba kusuru ne benim bence? Ben burada olmasaydım, nasıl kılacaktım? Allah'ı öyle kıl benim. Öyle kıl benim. Velayet bir zirap görüyor, Kevser suresinde, Bismillah, fesalli rabbike, fesalli li rabbike. Fesalli namazını kıl, rabbike, Rabbin için kıl. Yani kimseye bunu eş, ortak koşma Allah-u Teala'ya, kimseye karıştırma buna böyle şey. Evinde olsun, misafir olsun, camide olsun, nerede olsa olsun, namazını aynı kılma gerekiyor. Bir kimse namazını güzel kılarsa ne olur muhteremler? Acaba namazı güzel mi, doğru mu, kabul oldu mu? Bunun bir alameti, belirtisi var mı acaba dünyada şimdi? Tabii bunu insan ölmek ister insan bence. Var ama. Ankebut suresinde ayet 45'te buyuruyor Mevlamız. Bismillahirrahmanirrahim. İnne salate es-salâ-i kilâm tarif cins için. O beş vakit namaz. Tenha insana menedir alıkı engeller. Neden? Anil fahşay vel münker. Her türlü fuhşiyattan, şirkin amellerden ve her türlü münkerat insana engeller menedir. Yani sözlü olsun, fiili olsun, her türlü kötülükten namaz insanı alıkoyar, engeller. Engellemiyorsa onun namaz tam olmaz muhtemelen. Olmuyor böyle. Evin çatısı örtüldü. Kerime çekildi, üzeri örtüldü. Ama gene yağmur içeri damlıyor. Demek ki bir kusur var. Çünkü bunu araştırma gerekiyor. Neden bu damlıyor acaba? Damla olması gerekiyor bunu böyle. Neye damlıyor acaba bu? Demek ki namaz kılan kişiyi her türlü fuhşiyattan, yani göz cinasından, el cinasından, dil cinasından alıkoyması gerekiyor. Her türlü münkirattan, içkiden, kumardan, yalandan, gıybetten, boş söyleden alıkoyması gerekiyor insana. Alıkoyması gerekiyor. Namaz kıldığı halde her şeyi yapabiliyor ama o halde namaz onu koruyamıyor. Yani çatı onu koruyamıyor. Yine yağmur geliyor. Ne gerekiyor? Araştırma gerekiyor. Acaba namazın öyle kusurum var diye araştırma gerekiyor. Demek ki bir kimse, namaz kılan kimse, eğer fuhşiyattan, münkerattan artık alıkonmuş, yani artık istek duymuyorlar ama. İstek de duymam artık günahlara karşı. Günahlardan tiskinme, soğuma. Böyle bir şey oluyorsa, elhamdülillah, çok şükür ister, ne mutlu kimse muhtemelen. Yani günahtan soğuma, tiskinme böyle. Orada gözünün olmaması, hep Allah yolunda geleceği, Allah'a yaklaşma arzusu varsa, insanın içinde varsa. Bu da nasıl olur? Bir kimse kimi çok severse, onu çok çok anar. Allah'ı çok seviyorum. Nedir buna şeye alameti? Allah'ı çok anmak, yani zikir. Çok zikir kardeşim. Ne zamanlar? Ayaktayken, otururken, yatarken, yürürken Allah-u Teala'yı her yerde zikir etmek. Allah gelişen, Allah demek. Ya kelime-i tevhid. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bilhassa kelime-i tevhide çabuk cezbe gelir. Çünkü bunda nefi ispat vardır kelime-i tevhide. Nefi ispat vardır bunda. La deken, buradaki la nefi olumsuzluk için. Cinsin nef eden la. La ilahe, kişi böyle yapıyor. La ilahe derken, kişiye bir doğacak bir alemi. Şu alemde ilah olmaya layık hiçbir varlık yok. İnsanlar hep acil insanlar. Evet, bugün belki kişi güçlüdür, yeteneklidir, yetkisi vardır, makamı vardır. Ama ne olacak? Yaşlanacak, hastalanacak, yatağa bağlanacak, altına kaçıracak ve ölüp mezar çürüyecek. İlah olur mu bunlar? Olmaz muhtemelen. Ne yazık, ne yazık ki insanlığı ilaçlık putlaştıranlar insanları. Ne yazık muhtemelen. Efendim, insanları putlaştıranlar insanlar, ilaçlaştıranlar böyle. Onlar tapınanlar yazıyor Allah korusun böyle. İnsan ile olamadığı gibi hayvan olur mu ilaç hayvanlar? İşte Hindular, yani Budistler ne yapıyorlar? İnek. İnek. Hayvan değil mi? İnek. Ona tapınıyorlar bu kadar. Tapınıyorlar kardeşim. Bir inek mesela Hindu'nun dükkana girsin, ona dokunamam. Kesinlikle böyle. Kutsal. Tapınıyorlar kardeşim. En yani modern bir dükkana girsin bir inek, Hindu'nun, Budist'in elini sürmez kardeşim. Bu daha sevinir. Bitine vurur boynuzunu, kafasını vurur, onun bunu bu devir kır karıştırır. Ondan zevk alıyor kardeşim. Zevk alıyor kardeşim. Yine bunların inancına göre, bu listeye göre nedir? İnen idrarıyla bunu sürdüler bedenine bakıyorlar. Onu vereceğim. Onun için kutsal yağ bunlar için vereceğim. Vaftiz yanım olmuş onları vereceğim. İne işek hemen alınır avuçlar alır böyle. Bedenin sürerler bunları vereceğim. İne tapınanlar. Bu insanla bağdaşır mı? En üstü malı insan. İnsan ile olamadığına göre inek ile olur mu aşağı? Olur mu? Olur mu? İşte la ilahe derken önce hiçbir var ilah olamaz. Ondan sonra yani kalpten bunlar temizliği çıkar. Ondan sonra kalbi vuruyor illallah. Ancak Allah'tır. Yaradan O. Yöneten O. Her şeyin egemeni, tekemini Mevlamızdır. La ilahe illallah. La illallah derken kişi bir meleki yeri göğü yaratan, denetleyen, düzenleyen, denge düzeni kuran, bütün fıtrat kanunlarını koyan, Ancak Mevlam birdir muhtemelen başta. Bunun için demek ki ne gerekiyor? Namaz kılan kişi günahlardan soğuması gerekiyor. Alametin. Günahın soğuması gerekiyor. Efendim işte filanın komşunun, kızının, arkadaşının, komşunun, yeğeninin işte filan salının sadıcası düğünü var. Oo, hemen gitmek istiyorsa henüz daha hamçi daha çiğ olamamış da. Olamamış böylece. Ham. Odun ölürse onun işi zor bir halime böyle. Olgunlaşmak gerek. Ruh olgunlaşacak. Olgunlaşacak böylece. Ruh Mevla'ya yönelecek. İrci'i Rabbiki ayetine muhatap olmak. İrci'i ila Rabbiki radiyeten ve adıye. İrci'i ila Rabbiki. Allah buyuruyor. Kulun Rabbine dön gel, dön gel. Kop dünyadan. Nefsinden kop. Dön. Davet ilahi. İrci'i ila Rabbiki. Kulun dön gel Rabbine. Rabbine gel. Kul Rabbine dönerse dünyada yani her sevgiyi aşacak. Her engel aşacak. Allah denir yanacak işi. Onu öyle kulluk edecek Mevlamıza. Ruh. O ulaşıyor. Böyle bir ruh ölürken ne olur? Ölümü şey bir aruz bu işte anında. Yani düğün gelisi olur böyle. Ölüm anı, bayram olur. Ölüm anında böyle işte. Neden ölüm anında? Rabbi emitni, emitni, Rabbi emitni. Allah'ım çabuk al beni sana, al beni. Sonra ne yapar? Canası yatıyor evde. Dedi inanca bu tevhidler. Yalvarıyor yakınlarına. Ne diyor? Acilini, acilini, kaddimuni, kaddimuni. Bak. İnkarına salaten tekul. Adı şerif. Buhar'da. Buyuruyor. Şimdi yatıyor, bedenin yatıyor böyle. Ruh ayrı tabii. Ruh her şeyi görüyor, biliyor böyle. Şimdi bakıyor. İşte oğlunu bekliyorlar, kızını bekliyorlar, torunu bekliyorlar. Şunun oldu, bu olacak. İşi ağır alıyorlar, ağır alıyorlar. Ama çabuk istiyor mezarın. Cennetten bahçe. Cennetten bahçe mezarı. Yalvarıyor onlara. Acilini, ne olur acele edin, çabuk olun, çabuk olun. Yalvarıyor. Niye dünyaya geldik bizler? Olgunlaşmaya geldik. Olgunlaşmaya geldik. Böyle bir ruh. Kalır mı toprak mezar altında yatar mı? Yatmaz tabii. Cevabını verdi mi bir daha hür serbest. Mekke'ye gider, Kabe'ye gider. Resul Peygamberimizin kabrinin yanına gider. Eshab-ı Kiram'ı görüşür, Eylullah görüşür, göklere çıkar. Artık onun bir bayramı, mutluluğu onun böyle artık. Mutluluğu böylece. Bunun da başı, neyle başlıyor? Namazla başlıyor. Namazla başlıyor. Yani önce âlem-i şehadette namazı mutlaka bedene kıldırmak. Yani şu bedene namazı kıldırmak. Ondan sonra namazı güzel kıldırmak. Âlem-i misale tam yaklaşsın böylece. Huzurda olsun böylece. Olsun. Bir de namazın alem meleküte yansıması, alem meleküt. Meleküt, melekler alemin yansıması var namazı. Bu tabii daha üstün bir makam. Hulü Aleyhisselam adetleri, Es-salatü miracül müminin. Namaz, müminlerin miracı. Dedi miraç, İşte o aleme çıkma, tırmanış. Meleküt aleme tırmanış böylece. Miraç bu. Namazda budur böylece. Namazda her rekatta Fatiha-i Şerif okunur. Elham okur Fatiha. Fatiha'da 7 ayet-i kerime vardır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. 1. Errahmanirrahim. Malik Yevmiddin. 7 ayet-i kerime vardır böyle. Her rekatta mutlaka Fatiha okunur. Diğer üç mezhepte farzdır, Hanefi de vaciptir. Ama her mezhebe Fatiha okunur. Nedir bu Fatiha? 7 ayet-i kerime ile 7 kat gibi de aşılıyor bunlarla beraber. Yani gerçek namaz kılabilsek, Allah'a yönelebilsek muhtemelen, gönlümüzü böyle öğrenebilsek, her ayet-i kerimesiyle bir gök açılıyor, fetholuyor. Açılıyor. Ondan sonra ne başlıyor? Bütün madde alem başlıyor. Melekül alem başlıyor. Melekül alem başlıyor. Mevlam buyuruyor bizlere o konuda. Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflehal müminun. O müminler felaha kavuştu. El müminündeki lam adişin. yani şu müminler henüz daha şey gelmedi, kim oldukları özellikle gelmedi, arkada geliyor. Şu müminler felaha kavuştu. Dedi felah kişinin amacına ermesi, muradına ermesi ebedi olarak ama. Mesela uçak düşer, kişi kurtulabilir. Yani felah kurtul anlamına gelmiyor yalnız. Kurtuluş yeterli değil böylece. Uçak düştü, kişi yaramadan kurtulabilir böyle. Kurtuldum der. Ama felah kavuşmadı. Çünkü yarın yine başka bir kaza başına gelebilecek, ölüm gelecek başına gelecek. Nedir fela? Cennete girmek. Ölüm çemberini aşıp, kabir azabından kurtulup, mahşerden sonra kusurata geçip, bir kimse cennete girdi mi, artık fela kavuştu. Ebedi beka alemi arasında. Beka alemidir. Kimler buraya girecek, cennete kavuşacaklar? El müminün, işte şu müminler. Kimler onlar? اَلَّذ۪ينَ هُمْ Onlar öyle müminler ki fi salatihim haşi'un namazlarını huşu huzura kılanlar. Bir insan namazını huşu ile kılmasa gene borcunu öder muhtemelen. Namaz kılana biri olmaz sadece. Bir insan namazına kadar yanlış eksik bile olsun yine kılmana biri olmaz. O yolda bulmuş ya gene onda bir farkı var. Ama tam kurtuluş, yani ölüm anında hiç korkmadan göğsünü gere gere böyle ilahi davet alıp bir baram havasıyla, coşkusuyla diyana göçme. Kabe girdi zamanlarda melekler hiç korkma, çekilme meleklere. Kim melek kim ki böyle? Gerçek müminler melek üstünde oluyor melek, gerçek müminler. Gelecek sual sormaya, ben Rabbike, Rabbim kim? Miyim bundan? Korkar bundan ya? Rabbim Allah. Allah'a verin kişiler kardeşi. Demek ki kim namazını huşuyla kılarsa namaz dünyada huşuyla kılarsa. Yani bedeni sükunda, gönlü Mevla'da. Bedeni sükunda. Nedir sükunu? Yani gözü secde yerinde. Kaşınmıyor, erinmiyor, kımıldanmıyor, bir şey yapmıyor muhtemelen kardeşi. Bu durumda böyle. Medine-i Münevvere'de bir Osman Efendi vardı, Allah'a emanet eylesin burada, Medine-i Münevvere'de. Babası Buhara'dan Konya'ya gelmiş, orada evlenmiş. Annesi Konyalı, babası Buharalı. Bundan sonra Medine'ye göçmüşler. Çocuk yaşında geçmişler. Medine-i Münevvere'de yani tam bir Allah dostuyla Celle Celaluhu. Hiç kimse bunun kızını görmemişler. İlim, ahlak, her şey kendisinde. Bir gün buna biri bir soru sordu. Bak, şöyle sordu böyle. Hocam dedi şimdi buna biri. Namazda dedi bazı ben de bir yerim kaşınıyor. Kaşınıyor bir yerim. Acaba kaşınan bir zararı var mı dedi namazdayken. Namazdan bir zarar eder mi? Bu tabi fıkıh mesele. Yani bunu herkese bilmesi gerekir. Gerekir. Fakat bu ona bakın nasıl cevap verdi baktım. Bak nasıl cevap verdi efendim. Karın dinlerdi böyle. Bir konuşuyorsa seni kesmezdi böyle. Onu güzel dinlerdi. Sordu. Şimdi buna o bir soru yönetti şimdi. Cevap vermedi de. Dedi ki yavrum dedi. Eskiden askerlikte dedi bir komuta vardı böyle. Hazır ol diye. Bir şey var askerlikte vardı böyle. Hazır ol diye böyle. Dedi. Yine var mı bu? Var efendim yine hazır ol komuta var. Peki ne anlama geliyor bu hazır ol dedi? Ne anlama geliyor? İşte komutan hazır ol dedi mi? Herkes dini duruyor böyle put gibi, hiç kımıldayamazsın, öyle duracaksın bu şekilde. Peki yavrum, komut verildi, hazır oluyor, komut tam komut verdi. O anda bir yerin karşısında ne yapacak, kaşınsa kaşıyabilir misin? Kaşıyamazsın. Sinek olsa kovamazsın, arısıysa kovamazsın. Yavrum böyle de baktı böyle. Bir çavuş, onbaşı, teğmen yüzbaşı şu bu. Sana bir hazır ol diyor. Efendim sinek konuyor, kaşınıyor, arıyor, bir kımıldayamıyorsun böyle. Allah huzurundasın. Allah komut veriyor. Allahu Ekber. Komut ne verdi? Namaza diyor, buraya namaz kılmak gerekiyor. Demek ki huşu iki anlama geliyor. bedende sükun, yani sükun böyle. Yani kolay kolay böyle kaşınmamak, aklıraya vermemek, erilmemek, gerilmemek, gözü kaşı hasta bakılmamak, önüne bakılmak, namaza sakin olmak. Bir de gönülde Allah ile olması gönlümüzün de cenecanı. Gönül Mevla vermek, gönlümüzde Allah vermek cenecanı. O zaman ne oldu kişi? Huşu namazını kılıyor. Bir kimse namaz böyle kılarsa ne oluyor? O kişi namaz kılarken melekler aleminde onun şey yansıyor oraya. Bu misal alemi aşıyor. Melekler bunu görüyorlar. Onu dua eder muhtemelen. Yani kim bir ibadet yaparken tabi namazla, Kur'an'da zikir de böyle. Hepsi bunun gibi böyle şey. Kim dünyada bir ibadetini yaparken gerçek anlamda onu yapabiliyorsa, yani gönlünü Allah'a vererek kişi yapabiliyorsa, o kişi o ibadetini yaparken hani melekütte onun bir misali orada devam ediyor böyle. Aynı namaza böyle şey. Onu melekte görüyorlar, onu melekte dua ediyorlar. Yalnız şu da var muhtemelen bakınız. Bir insan böyle namaz kılarsa o kimse kendini beğenmez. O da başlıyor böyle şey. Kendini beğenmez. Biliyorsunuz mezhebimizin sahibi Hazreti İmam Muazzam, Ebu Hanife Rahman Hazretleri. Bu ilk defa 15 yaşında hacı gitti, babasıyla beraber gitti, hacı gitti. Küfe'den, Irak'tan yani böyle. Hacı gitti. Her yıl gitti. Devere gitti, yayın gitti, her sene gitti. 55 defa hacı gitti. 70 defa dedi böyle. Her yıl gitti hacı. 54 defa gitmiş. Fakat Kabe'ye utanmış bakmaya. Bakın muhtemelenler. İmam-ı Azam bakın böyle. 54 defa hacı gitmiş. Buna Kabe soruyorlar da Kabe'ye tarif edemiyor. Neden? Utandım bakmaya diyor. Kabe gidince, Tavbe girince, ya Rabbi ben bu arzikun buraya layık değilim ama İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam, Peygamber Hazretleri, sahabe-i kiram böyle mübarekler bunu tarif ettiler. Burada onun ayak izleri var. Ben onların ayak bastığı yere nasıl ayak basabilirim? Layık değilim ama ya Rabbi sen nasip ettin, ben buraya geldim arzanlerden böylece. Böyle kenardan böyle başını eğer ya buna layık değilim diye böyle tavaf edermiş böyle şekile şekile böyle. 55. son artık ölecek o sene ya. Hacı yine gidiyor. Tam Kabe'nin kapısına gelince kapı açılıyor. Kapı açılıyor. Buna ilahi davet geliyor. Adı Numan'dır aslında. Numan kulum gir içeri. Beytime gir içeri diyor böyle. İçeri giriyor. İçeri giriyor ama acaba içeri nasıl? İnsan merak eder değil mi böyle? Bakmıyor ama böyle şey. İçeri girdiği gibi hemen namaza duruyor. İki yer namaz kılamıyor. Namazda da gafil olmayayım, yani rahatlıktan dolayı gafil olmayayım diye ne yapıyor? Tek ayağını dönüyor böyle. Sağ ayağına basıyor, sol ayağını sağ ayağının üzerine koyuyor. Yani denge sağlarken rahatlıktan gafil olmayayım diye Elham-ı Şerif'i okuduktan sonra Kur'an-ı Kerim yarısını hatmediyor, yarısını. Yarısını, tabi onun kıraatıyla böyle, yani tertil ile böyle. Ağlıya ağlıya, anlam düşüne, ede ede, kelime kelime, basa basa böyle, kelime. Kur'an-ı yarısını okuyor, bir rekatta rüküye gidiyor böyle. Uzun bir rükü. Kalkıyor, iki secdeyi, uzun bir secde yapıyor. İki rekatta kalkınca, bu defa da adalet yerine bulsun diye sol yana yere basıyor, sağ yana üstüne koyuyor böyle. Elham'ı okuyor, Kur'an-ı yarısını okuyor böyle. Okuyor, selam verince, kapandı secdeye ağlam başladı. Allah'ım sana layık ibadet edemedim. Namaz hakkına mı kılamadım diye muhtemelen kardeşim. Buna lev denir, lev. Nefsi levvame muhtemelen. Nefsi levvame kardeşim. Kimin gönlü uyanırsa o kimse Allah yapamadığını bilincine erer. Rabbim, Rabbim. Sen öyle bir Rabbimsin ki Öyle kutsa büyüsün Rabbim, acizim diye muhtemelenler. Acizim diye böylece. Bağdat'ın köyünde yaşayan bir köylü aile. Düşünmüşler ki, demişler ki, dememişler halifeye, Harun Reşit'in zamanında, Abbasi döneminde, karı koca, ikisi sapmışlar böyle. İkisi sapmışlar. Diyorlar ki birbirlerine, gidelim böyle Bağdat'a gidelim. İlk defa gidecekler. Halife, rica edelim halifeyi, rica edelim halifeyi. Diyor ki hanımı, iyi ama halifeye boş yere gidilmez ki. Ona bir şey hediye götürelim ona. Ne götürelim acaba, ne götürelim acaba? Bunlar yaşadılar, çölde yaşıyor bunlar. Onlar için en değerli şey su orada. Tatlı güzel su böylece. Ne götürelim acaba? Su götürürsek süt yolda bozulur. Başka bir şey yok ellerinde. Ne yapalım? Ona su götürelim diyorlar. Bir teste. Testiye su koyuyorlar bunlar. Güzel tatlı su koyuyorlar bunlar. Yürüyor yürüyor bunlar. Bağat'a gelip bir de bakıyorlar ki Dicle Nehri tam şey, işte akıyor ortasına böyle. Koca bir nehir. Şimdi diyor ki hanımı kocasından dürtü ya. O görmemiş. Baksana şuna ne bu? Aa, Allah Allah. Demin burada demek ki bu padişahın diyor yani halifenin diyor bu kadar büyük ırmağı var diyor. Ona işte bir de su ötme ayıp oldu böyle diyor. Bu hemen dökelim diyor. Peki Allah. Şimdi demek ki bir kimse Allah Teala'yı bildiği ölçüde ki bu deniyor marifetullah, arifi billah. Kişi gafleten sıyrılır da Allah'ı bildiği ölçüde o azamet sahibi Mevlam. Galaksileri atom gibi çeviren bakın. Atom gibi çeviren galaksileri böyle şey. Kimine kaç bin galaksi var. Hepsi hareket halinde. Merkezden dönüyorlar böyle şey. Şu galaksi alemi. Kim madde alemi bu? Hiç sıfır kalıyor öbür alemde yanında böyle. O kadar büyük alemler. Sonra cennet alemi başlıyor. Arş, per, kürsüler, o kadar melek, huriler böyle. O muazzam bir kâhine evren. Bunu yaratan, yöneten, hepsini gören, bilen Mevlam böylece. Allah bilen kul ne yapıyor? Evet, bir namaz kılıyor ama bakıyor ki cansız, tatsız, tuzsuz böylece. Üzülüyor muhtemelen böyle. Allah'ım yapamadım, Allah'ım yapamadım böylece. Eğer bir insan Allah'tan gafilse, o nefsini görür böyle, kendini görür böyle, gururlandırılır. Bir ömreye gider, ooo, el öptürür artık. Nasıl bu? Hacı baba, hacı baba, efendim, el. Yana varamaz o tembel. Namazdan çıkar, öksürek, aksürek, ben namazdan çıkar, bir şey yaptı sanki böyle. Şakalan, gülüşme bu şekilde böylece. Büyükler, büyükler muhtemelen ne yaparlar? Allah bilenler, marifetullah, arif-i bile olanlar böyle. Allah dostu ne yaparlar bunlar? Ne kadar yapar ama hayır, olmadı. An Sevban, hadi Sevban buyuruyor, Sevban, sahabe. Bunun özelliği nedir? Peygamberin azattı kölesi bu. Peygamberimiz para buldu mu bir kölesi alır, onu azat, üreder. Bu Sevban da çocukluğuna çalınmış. O zaman da insan çalıyorlar, kaçırıyorlar. Çocuklarını çalmışlar, kaçırmışlar. Derken Medine'ye gelmiş, köle olarak Peygamber'i aldı. Tabi azat etti. Bir Peygamber'imiz Sevban, bak daha ben köleydim, buraya bağlıydım. Şimdi yürürsün serbest. İsten, ana babana git, memleketine git, serbestsin. Şimdi bir durdu, ya Resulallah. Ben size ayrılırsam, yolda ölürüm, dayanamam ya Resulallah. Siz yaşayamam böyle bu tarafa. Yaşayamam buyurdu. Hatta bir sabah namazında Peygamber Aleyhisselam Hazretleri namazı kıldırdı, döndü eshabına. Peygamber adetiydi. Önce hepsini bir gözden geçirir sahabelerini. Bakın duruma kadar. Peygamber o sabah şöyle baktı. Hazreti Sevban'a gözü ilişti. Sordu. Ya Sevban, sen yatsı namazında iyiydi sıhhatin filan. Şimdi bakayım gözlerin çukurlaşmış, yüzün sararmış, bitkin bir haldesin. Gece hasta mı oldun? Ne oldu Sevban sana? Dedi ki ya Resulallah, hasta değilim ya Resulallah. Hiç derdim yok ama ya Resulallah, yasayı kıldım eve gittim. Yatağıma oturdum, okuduk, birdiğimi yapıyorum, okuyorum bunları. aklıma geldi ya Resulallah, ölüm var, öleceğim. Ölümden korkmuyorum ya Resulallah. Mezara gireceğim ama buraya meşte gelemeyeceğim ya Resulallah. Seni göremeyeceğim. Sohbetten yoksun, mahrum kalacağım sohbetinden. Bu beni yaktı, yaktı. Yaktı mı ya Resulallah kardeşim? Yaktı beni bu ya Resulallah. Dayanamadım da. Ağlama başladım. İçinden bir ilham geliyor bana. Canım korkma, üzülme. Resulullah da o aleme gelecek. Mahşerde onu görürsün. O kavuşursun Resulullah'a. Biraz tesirle buldum ama aklıma geldi ki mahşerden sonra iki yolu var. Helikün fil cennet, helikün fil seyir var. Bir grup cennete gidecek, bir cehenneme gidecekler. Ya ben cehenneme götürürse beni zabanide zincire bağlayıp da ya Resulallah. Ya Resulallah, Allah şahidim olsun, ateşten korkmuyor. Yanayım ya Resulallah böyle. Ama senin hastalığına dayanamam ya Resulallah böylece. Sen bana kalın, ne yaparım de. Hep Allah sahabeler ayet-i kerime geldi. Geldi. Kim Allah'a itaat ederse, nebiler olacak ve mahşer olacaklar. Girmiyorum konuda uzun olması muhtemelenler. Bu sevam buyuruyor şimdi. Kâdûs sallallahu aleyhi ve sellem izan sarefe min salâtihi. Hazreti sevam buyuruyor ki, diyor ki Peygamber Aleyhisselam Hazretleri namazını bitirince, yani selam verince istiğfere selâsen üç defa istiğfar ederdi bakınız Peygamber. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri selam verince üç defa istiğfar. Ne yapardı? Üç defa estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Allah'ım affet, yapamadım Allah'ım. Yapamadım. İşte Mevlam nasip etse hepimize muhterem cemaatimde işte böyle namaz kılmayı, Mevla'ya yönelmeyi, Mevla'yı sevmeyi, İlla Tanrı Fatiha.